do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Prankati i Romuald Wójcik. MSZ zapowiada zwrot w polityce zagranicznej. W Sejmie expose szefa dyplomacji. Zespół do walki z przemocą wobec dzieci zostanie dziś powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Podkowie Leśnej pod Warszawą za 2 godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe profesor Jadwigi Staniszkis. W Sejmie rozpoczyna się właśnie wystąpienie szefa MSZ-u na temat polityki polskiej, polityki zagranicznej w tym roku. Radosław Sikorski zaprezentuje zwrot w podstawowych jej założeniach, powiedział w Polskim Radiu wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna. Zastrzegł jednocześnie, że nie chce ujawniać szczegółów expose ministra spraw zagranicznych. To jest naprawdę zwrot ku polityce silnej, ku wspólnej polityki obronnej, ku polityce silnej Polski, silnej Unii Europejskiej. Minister Radosław Sikorski powinien podkreślić, jak ważne dla Polski są relacje ze Stanami Zjednoczonymi, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz. Wcześniej minister Sikorski znany był raczej ze stawiania wszystkich kart albo większości kart na Unię Europejską, dystansując się od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza tych pod rządami Donalda Trumpa. Jesteśmy w sytuacji przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy, kto będzie kolejnym prezydentem. Dziś to jest Joe Biden. Za chwilkę może to być Donald Trump. Nie twierdzę, że tak będzie. W interesie Polski jest przygotowanie się na każdą możliwą ewentualność. Trzeba mieć i dobre relacje z demokratami, i dobre relacje z republikanami. Szef MSZ-u przedstawił założenia swojego wystąpienia prezydentowi oraz Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Z informacją tą zapoznał się także rząd. Zespół do walki z przemocą wobec dzieci zostanie dziś powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości. W jego skład wchodzą specjaliści z zakresu prawa, psychologii, psychiatrii, pedagogiki i socjologii, mówi wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Każdy przypadek tragicznej śmierci lub uszczerbku na zdrowiu dziecka, który będzie poddany analizie, będzie pozwalał uszczelniać ten system. Tak, żeby z końcem kadencji tego zespołu do spraw analizy zdarzeń można było powiedzieć, w 2024 roku mieliśmy luki w tym systemie, ale te 4 lata nie zostały zmarnowane. Zespół do spraw analizy zdarzeń, taka jest jego nazwa, wprowadziła ustawę będąca odpowiedzią na tragiczną śmierć 8-letniego chłopca z Częstochowy, zakatowanego rok temu przez ojczyma. Za 2 godziny w Podkowie Leśnej pod Warszawą rozpoczną się uroczystości pogrzebowe profesor Jadwigi Staniszkis. Profesor nauk humanistycznych i socjologii związana z Uniwersytetem Warszawskim zmarła 15 kwietnia w wieku 81 lat. Profesor Wiesława Kozek wspomina, że Jadwiga Staniszkis zajmowała się Polską w globalnej grze. I w tych rozważaniach zawsze jej chodziło o to, by Polska nie była pionkiem i rozumiała, jak bardzo jest trudne zadanie. Dlatego nie zawsze jej wybory polityczne były szczęśliwe, ale była bardzo w tym autentyczna i miała na myśli przede wszystkim interes Polski, bo była wielką patriotką i wielką demokratką i nigdy z tej drogi nie zeszła. Profesor Wiesława Kozek przypomniała również anegdotę z lat 80., gdy mięso było na kartki. Profesor Staniszkis powiedziała wtedy, że zrobiła właśnie zakupy. Byłam w sklepie, kupiłam 70 deko schabu na kartki, wiesz ile to jest, mi pokazuje. I mówi, słuchaj, i przyszłam do domu i psy zjadły. Ja mówię, Jadziu, jak to psy zjadły? Przecież jest dopiero początek miesiąca. No były głodne, przecież nigdzie nie można kupić mięsa. No ja pomyślałam sobie, no tak, to jesteś cała ty, Jadwigo. I wiedziałam, że cały miesiąc będzie jadła makaron z białym serem pokruszonym. Profesor Jadwiga Staniszkis była aresztowana za udział w wydarzeniach marca 1968 roku. W 80 roku w Gdańsku brała udział w negocjacjach między stoczniowcami a rządem jako ekspert Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Wykładała także na uniwersytetach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie Harvarda, Michigan, a także w Chinach i Japonii. Kilka dni pozostało do rozliczenia się z fiskusem. 30 kwietnia, czyli wtorek, jest ostatecznym terminem. Dokument można złożyć przez internet, wysyłając pocztą tradycyjną albo osobiście w urzędzie. W niektórych przypadkach rozliczenie dokona się automatycznie, ale w tej sytuacji może nie zawierać informacji o przysługujących ulgach i odliczeniach, mówi dyrektor administracji skarbowej w Katowicach Rafał Sitko. Jeżeli prześpimy ten termin, EPIT, tak zwany, rozliczy nas samodzielnie. Usługa, która jest udostępniona, powoduje, że w przypadku braku złożenia samodzielnie rozliczenia, każdy podatnik nieprowadzący tej działalności, który pracował na podstawie umowy o pracę czy też zlecenia, który ma wystawioną informację, zostanie automatycznie przez system rozliczony. System ten jedynie może nie uwzględnić ulg bądź nie pozwoli na wspólne rozliczenie małżonków. Poza tym, jak zwraca uwagę Rafał Sitko, warto zweryfikować, jakie dane wygenerował system, aby dokonać ewentualnej korekty. Poleca się rozliczanie przez internet, ponieważ można tego dokonać o każdej porze z dowolnego miejsca. Plusem jest też szybszy zwrot nadpłaty podatku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla o krok od Mistrzostwa Polski. W pierwszym meczu finałowym w Plus Lidze 3-0 pokonali Aluron Warte Zawiercie i to na wyjeździe, potwierdzając tezę, że prawdziwi mistrzowie najlepiej grają, gdy gra idzie o najwyższe cele. Naszych rywali zjadła trema, mówi najlepszy wczoraj na boisku środkowy bloku gości Jurij Chładyr. Nie da się tego ukryć, jakby dobrze nie grali na przestrzeni całego sezonu, to dla wielu z nich obycie się w takich meczach o Mistrzostwo Polski, nawet jak wygrali Puchar Polski, to daje się we znaki i na pewno trzeba utrzymać nerwy na wodzy. Kolejne spotkanie finałowe w sobotę na Górnym Śląsku. W przypadku wygranej Jastrzębski obroni tytuł, gra toczy się bowiem do dwóch wygranych. O pierwszą ćwierćfinałową w Lidze Mistrzów z faworyzowanym Magdeburgiem postarali się szczypiorniści Industrii Kielce. 27-26 pokonali przed własną publicznością obrońców tytułu. Mimo to trener gospodarzy Tałant Dujszebajew kręcił nosem. Na pewno wszyscy możemy cieszyć się z tego, że było bardzo dobre widowisko, ale ja jestem bardzo zły, bardzo niezadowolony. Oczekiwałem trochę więcej od mojego zespołu. Będzie oczywiście, nie chcę tutaj narzekać na zawodników. Zawsze pierwszy odpowiedzialny jestem ja. Myślę, że w obronie było ok, ale w ataku pozycyjnym zagrali myśmy bardzo źle. Rewanżowe spotkanie w Magdeburgu, mieście aż 40 dzielnic z 1 maja. Co w tenisie? Magda Linet gra dalej w prestiżowym tysięczniku WTA w Madrycie. W trzech setach pokonała Włoszkę Cocciaretto. W dwóch Magdalena Fręch uległa Rumunce Christian w meczu o tę samą stawkę w tej samej imprezie. Dziś pierwszy mecz rozegra tu Iga Świątek. Zaczyna od drugiej rundy, a jej rywalką będzie Chinka Xu Wang. Ten mecz wczesnym wieczorem. Późnym wieczorem zakończyły się wczoraj piłkarskie derby Liverpoolu. Sensacyjnie 2-0 na swoją korzyść rozstrzygnęli je zawodnicy Evertonu. To oznacza komplikacje dla The Reds w kwestii walki o tytuł w Premier League. Przy okazji, kończąc wątek z ZD3 o kibicowaniu drużynom nieoczywistym, jeden ze słuchaczy zadzwonił i deklarował miłość tę kibicowską, rzecz jasna, do Madziara Nieporęt, inny z fanatyków tej ekipy. Dobrze znany z naszej anteny, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki, Paweł Januszewski doprecyzował, że Madziar w tę sobotę gra ważny mecz przeciwko Promnikowi Łaskarzew. Tu postawimy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 16. Dziś w większości kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe także burze i opady krupy śnieżnej, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 12 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 9, a my aż do południa będziemy uśmiechać się do Państwa w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński i Justyna Grabasz. Dobrego dnia. Dziś mamy 25 dzień kwietnia. W Polsce obchodzimy m.in. Dzień Sekretarki, Światowy Dzień Pingwina czy Dzień DNA. W Portugalii natomiast 25 kwietnia to wyjątkowo święto wyzwolenia, upamiętniające rewolucję goździków. Dziś o historii tego święta powiemy w audycji Dobrego Dnia. Zajrzymy także do Gdańska na nowe spotkanie performatywne promujące czytelnictwo. To do godziny 10, a potem kolejny zapas ciekawych tematów, ale na razie więcej zdradzać nie będę. John Mayer i New Light. To na rozpoczęcie i na bardzo dobry początek. I'm the boy in your rather phone, letting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. And then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you. that's running through my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Król Słońce i Maj na trójkowej antenie. To tak wybiegając w przyszłość, bo maj dopiero za kilka dni. Dzisiaj mamy 25 dzień kwietnia. Dokładnie 50 lat temu lewicowi oficerowie przeprowadzili zamach stanu przeciwko autorytarnemu reżimowi w Portugalii, który był u władzy przez ponad 4 dekady. Powstanie było w dużej mierze pokojowe i przeszło do historii jako rewolucja goździków. Szczegóły Monika Suszek. Rewolucja rozpoczęła się od emisji przez stacje radiowe serii piosenek. Najpierw późnym kwietniowym wieczorem w eterze można było usłyszeć ten utwór. A 20 minut po północy 25 kwietnia 1974 roku nadano odpowiedź. Grandola Villa Morena. To był znak dla jednostek wojskowych rozmieszczonych w różnych miejscach Lizbony, że rewolucja już się rozpoczęła i niczego już nie będzie można cofnąć. Zresztą nikt cofać się już nie chciał. Portugalia od wielu lat pogrążała się w kryzysie ekonomicznym, społecznym, a do tego dochodziły jeszcze krwawe wojny kolonialne, które reżim prowadził od lat 60. Mówi mi Lino Matos, wykładowca języka portugalskiego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. na początku nawet nie było rewolucji, to był po prostu bunt wśród żołnierzy, które przede wszystkim nie tylko zmienić reżim w Portugalii, ale przede wszystkim skończyć wojnę, który się toczył w Afryce, w naszej kolonii. Angola, Mozambik i Gwinea-Bissau. Przede wszystkim to był ich pierwszy cel. Potem oczywiście był upadek reżimu i chcieli to całkowicie skończyć z faszyzmem w Portugalii. Portugalia od lat żyła pod ciężarem prawicowej dyktatury kojarzonej z António Salazarem. To za jego czasów kraj był pełen stagnacji, beznadziejności i pozbawienia ludzi wszelkich nadziei na zmianę i inne życie. Mówi dr Anna Działek-Szubińska z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziedzictwo Salazara na pewno w tym wymiarze społecznym było widoczne i kontynuowane przez Marcelo Cayetano, który był jego następcą od 70 roku. Na przykład rewolucja goździków ocaliła tak zwane trzy Marie, trzy autorki, które były aktywne jako pisarki, poetki, przed procesem o obrażenie moralności Portugalczyków ze względu na książkę, którą wydały chwilę przed rewolucją, która była zatytułowana Nowe Listy Portugalskie. Kraj, na który kobiety w ogóle nie miały prawo, bo kobiety nie miały prawo głosować, kobiety nie miały prawo przez wiele lat zmienić pracę bez pozwolenia od męża, kobiety nie miały prawo mieć swój paszport bez pozwolenia od męża albo od jakiejś mężczyzny. Był nawet pewien okres, na który kobiety nie mogły nawet chodzić na ulicę po 22. Oczywiście mogło być, jeżeli był jakiś mężczyzny obok. To wszystko przyczyniło się do wybuchu buntu. Zarówno części żołnierzy, jak i społeczeństwa. Rewolucja zasadniczo przebiegała pokojowo, a symbolem, oprócz wspomnianych piosenek, były również czerwone goździki. To była rewolucja praktycznie bezkrwawa. Kilka ofiar śmiertelnych, kilkadziesiąt rannych i symbolem właśnie tego pokojowego wymiaru były goździki, które były wkładane w lufy karabinów i faktycznie do dzisiaj to jest symbol rewolucji też dla takich zwykłych ludzi. Czy rewolucja goździków obecnie teraz w Portugalii i na przestrzeni tych lat jest uznawana za sukces? Jest to jednoznaczna ocena? Na pewno jest to jedna z ważniejszych dat w portugalskim kalendarzu. Natomiast faktycznie pojawia się debata na temat tego, na ile to dziedzictwo jest w tym momencie być może trochę puste, takie symboliczne tylko. Wypowiadał się na przykład na ten temat profesor Elder Macedo w prasie portugalskiej ostatnio. Zastanawiał się, na ile to dziedzictwo w tym momencie już tak naprawdę nie istnieje. Jest tylko pewnym pustym świętem, które Portugalczycy celebrują, ale bez namysłu, co za tym stoi. I jaka rola rewolucji goździków dla przyszłości Portugalii, no i współczesności, teraźniejszości Portugalii. Więc to jest trudne pytanie i nie mam na nie jednoznacznej odpowiedzi. Tematem rewolucji goździków zajęła się Monika Suszek. A na trójkowej antenie muzycznie teraz jedna z piątkowych premier, nowy album znakomitej Lucy Rose, Life's Too Short.

Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my kule radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Tylko raz powiedz tak. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Maciek Musiał założył konto Millennium 360 stopni. I jak mu się podoba? Świetne, wygodne, dobrze przemyślane i finanse wreszcie mam pod kontrolą. Ty też załóż konto Millennium 360 stopni, którego prowadzenie jest za darmo. I sprawdź, jak łatwo zadbać o swoje pieniądze z bankiem Millennium. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni są w cennikach usług oraz między innymi regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. A w trójkowym studiu już Sylwia Zadrożna i jej gość. Przemysław Rochlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. W południe Sąd Najwyższy odpowie na pytania dotyczące kredytów frankowych. To 6 pytań, między innymi o sposób ustalania kursu przewalutowania kredytu z franków na złote, o to, czy banki mogą domagać się od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Te pytania zadała pierwsza prezes Sądu Najwyższego w styczniu 2021 roku. Wczoraj był taki wywiad duży z prezesem mBanku Cezarym Stypułkowskim w Rzeczpospolitej. No i on tam ocenił, że żałuje, że Sąd Najwyższy budzi się dopiero po 4 latach i po 4 latach odpowiada na te pytania. A pan jak to ocenia? No niestety jest to efekt dużego zamieszania w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj trzeba przypomnieć, że część sędziów tak zwanych starych, nie chciała orzekać w składzie z nowymi sędziami. No i stąd pojawił się ten klincz w Izbie Cywilnej. No można tylko ubolewać, że od 4 lat mamy bardzo niejednolite orzecznictwo w tej sprawie. Niestety to, co dzisiaj się wydarzy, oczywiście pod warunkiem, że sąd już wyda jakieś orzeczenie, na pewno nie poprawi sytuacji frankowiczów. Obawiam się, że będzie to jeszcze większe zamieszanie, ponieważ część dotychczasowych orzeczeń sądów niższej instancji może być sprzeczna z tą uchwałą. Może być tak, że ta uchwała niewiele wyjaśni, a pojawią się dodatkowe pytania. No i na pewno będzie tak, że duża część sądów może po prostu tej uchwały nie respektować, podnosząc, że formalnie jest ona nieprawidłowa, ponieważ w składzie orzekającym są neosędziowie, więc będziemy mieli jeszcze większy bałagan niż ma. Ale czy w takim razie w ogóle te uchwały są potrzebne, skoro mamy kilka orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie? No chociażby właśnie w sprawie tego, czy banki mogą domagać się od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Trybunał orzekł, że nie. No i że właśnie te orzeczenia Trybunału są takie stojące po stronie kredytobiorców. To jest zupełnie inna kwestia i również niesamowicie trudna, bo z jednej strony uchwała Sądu Najwyższego jest bardzo istotna dla całego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, z tego względu, że tą uchwałą będą się kierowały wszystkie sądy niższej instancji. Czyli mamy wyznaczony jakiś kierunek dla wszystkich nowych spraw albo tych, które już się toczą. I to jest niezwykle ważne po to, żebyśmy mieli jednolite orzecznictwo, żebyśmy interpretowali zapisy przepisów tak samo. No oczywiście tu pojawia się kwestia wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej i tak naprawdę również nie wiadomo, czy Sąd Najwyższy będzie się kierował i w jakim stopniu tym orzeczeniem TSUE, bo tak naprawdę nikt go nie zmusi, żeby to zrobił. Formalnie to prawo unijne zgodnie z traktatami jest nadrzędne nad prawem krajowym. Tak samo orzeczenia TSUE powinny interpretować te przepisy również krajowe. Natomiast TSUE też te orzeczenia wydaje w taki sposób, że mówi, że to sądy krajowe powinny zbadać, rozstrzygnąć, więc to też nie jest tak, że te orzeczenia na poziomie unijnym są takie jednoznaczne i dają wytyczne, co robić. One oddają pewne tematy i gestie w ręce sądów krajowych, mówiąc, że sąd powinien to zbadać i ocenić. No i tutaj właśnie wchodzi też Sąd Najwyższy, który może dać wytyczne, jakie mają być przesłanki, w którą stronę to powinno być robione, na czyją korzyść rozstrzygane, więc zagadnienie jest niezwykle skomplikowane i tak jak mówiłem, to orzeczenie bardzo spóźnione nie przyniesie wiele dobrego frankowiczom. Rośnie liczba ubezpieczonych obcokrajowców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec marca do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było 1 138 000 osób. Najwięcej z Ukrainy, Białorusi i Gruzji. A wie pan, ilu było w roku 2008? No pewnie kilkanaście tysięcy. 16 000. No ogromna zmiana, prawda? Skala. Tak, to znaczy przede wszystkim widzimy, że ci, którzy przyjeżdżają do nas do pracy z zagranicy, naturalnym kierunkiem jest wschód, zaczęli pracować legalnie. No też oczywiście bardzo dużo tutaj zmieniła fala uchodźców z Ukrainy, którzy no z jednej strony mówi się, że przyjechali tutaj i żyją z oświadczeń socjalnych, ale nie jest to prawdą. To znaczy widać, że oni pracują legalnie, no i równocześnie odprowadzają składki. To też jest taki trochę znak czasów, to znaczy stajemy się społeczeństwem coraz bardziej otwartym, tych cudzoziemców mamy więcej, oni tu podejmują zatrudnienie, więc to siłą rzeczy partycypują również w naszym systemie ubezpieczeń społecznych. Wczoraj pojawiły się też takie informacje o zarobkach Ukraińców, większość zarabia do 5 000 złotych netto i też informacje o tym, gdzie mieszkają. Okazuje się, że ponad połowa obywateli Ukrainy w Polsce korzysta z zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę, czyli potrzebują pracodawcy ich do swoich firm i tutaj oferują, bo w 2022 no to było dużo mniej. Tak, to również jest efekt takiej specyfiki polskiego rynku pracy. Od wielu lat mamy rekordowo niskie bezrobocie. My po prostu nie mamy pracowników w gospodarce i nie mowa tutaj tylko o bardzo prostych pracach, ale tak naprawdę wszędzie brakuje rąk do pracy, ponieważ no, kurczy się nam społeczeństwo, a gospodarka się rozwija, więc nie da się wszystkiego zautomatyzować. Tak, ciągle jesteśmy drugim krajem w Unii Europejskiej o najniższym bezrobociu. Tak, i ten stan się utrzyma jeszcze na pewno bardzo długo. No co do Ukraińców, to no, można tylko żałować, że mamy cały czas na rynku te niekorzystne zjawiska i traktujemy pracodawcy, przynajmniej niektórzy traktują Ukraińców dokładnie tak, jak traktowało się Polaków jadących na zachód za pracą kilkadziesiąt lat temu. To znaczy znam mnóstwo ludzi, którzy uciekli z Ukrainy, którzy pracują bardzo mocno poniżej swoich kompetencji. No i jakoś nie widać też chęci, żeby ich przesuwać w te wysokopłatne stanowiska. Natomiast myślę, że to jest jeszcze lekcja, którą musimy odrobić. Pewnie czas i sytuacja wymusi tutaj jakieś zmiany. Pewne poruszenie wywołała informacja, że Narodowy Bank Polski zamknął ubiegły rok stratą w wysokości blisko 21 miliardów złotych. Ekonomiści wyjaśnili, że to strata tylko na papierze, związana z umocnieniem naszej waluty. Ale ja słuchałam wczoraj sondy, w której uczestnicy mówili, że teraz my będziemy musieli zapłacić tę brakującą w budżecie kwotę, bo rzeczywiście w planie budżetowym zapisano, że NBP przyniesie do kasy państwa 6 miliardów złotych, bo takie były wcześniej przewidywania. Czy w takim razie takie pozycje powinny być w ogóle uwzględniane w budżecie? Nie powinny. Skoro one są taką dużą niewiadomą. Jasne. Historycznie zyski z NBP, wypracowywane przez NBP, nigdy nie były uwzględniane w budżecie państwa. Ten trend się zmienił kilka lat temu, kiedy rząd po prostu desperacko potrzebował pokazać wpływy budżetowe po to, żeby nie wpaść w progi ostrożnościowe ze względu na nadmierny deficyt. No zawsze ładniej jest pokazać budżet, w którym jest

sing. We become heroes in the starlight. We all sing, we all sing, sing. We were just in a narrow hole. We went on and on. We all smile, we all sing. We become heroes in the starlight. We all sing, we all sing, sing. Then the girl in the cafe taps me on the shoulder. I realise 5 years went by and I'm older. Memories smoulder, winter's colder. But that same piano loops over and over and over. The road shines and the rain washes away. Same Chinese takeaway selling in a tray. It's dark all round, I walk down. Same sights, same sounds, new beats though. Solid concrete under my feet. No surprises, no treats. The world stands still as my mind sloshes round. The washing up bowl in my crown. My life's been up and down since I walked from that crowd. We were just in a narrow hole. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the starlight. You all sing, you all sing, sing. We were just in a narrow hole. For all the heroes I met along the way. We went on and on. You all sing, you all sing. We become heroes in the starlight. The voices of the sea came crawling on the telephone. Some women in a chessboard and a nursery rhyme. I heard the little snake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Midas. Yeah. Midas. La la la la la la. Midas. Yeah. Midas. Stepped inside his office and the whole place seemed to shiver. He said, come here a little closer, boy. Come on, don't be shy. I searched to find the fracture in his tombstone facelift and he fixed me with the coldness of the kingdom in his eyes. Midas. Yeah. Midas. La la la la la la. Midas. Yeah. Midas. Pelican and strained his tie. He's time invested. You're making me kind of nervous. And with a click of his silver fingers, I was falling through the sky. Wonder Horse i Midas w programie trzecim. Co łączy wybitną badaczkę romantyzmu profesor Marię Janion z jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich reżyserów Andrzejem Żuławskim? Odpowiedzi na to pytanie próbują szukać twórcy spotkania performatywnego pod tytułem Niech zmarli nie czują urazy, którego premierę zaplanowano w tę sobotę w Gdańsku przy Długiej 35, siedzibie projektu Gdańsk Miasto Literatury. Spotkanie performatywne to jest nowy cykl odbywający się w tym miejscu. W jego ramach prezentowane są nieadaptowane wcześniej na potrzeby teatru teksty, których wystawieniu towarzyszy rozbudowana oprawa wizualna. Czytanie Niech zmarli nie czują urazy reżyseruje Martyna Majewska. Podczas prób do sobotniej premiery ze scenarzystką Agnieszką Wolny-Hamkało spotkał się Marcin Mindykowski. Jak to działa? Co się teraz stanie? Wytłumacz, kochanie, wytłumacz, kochanie. Miłość to łaska? Czy to opętanie widać po mnie? Skąd ten pomysł, żeby połączyć w parę ikonę współczesnej humanistyki, jak państwo piszą, Marie Janion, z Enfant Terrible polskiego kina, czyli Andrzejem Żuławskim? To było pewne ryzyko i z reżyserką Martyną Majewską rozmawiałyśmy o tym wcześniej, zwłaszcza, że czytanie odbywa się w Gdańsku, miejscu, dla którego, czy w którym Maria Janion jest szczególnie ważna, czy obecna, a tutaj Żuławski, który w popkulturze, czy w kulturze zasłynął nie tylko jako wspaniały, kontrowersyjny, wpływowy reżyser awangardowy, ale także jako postać wampiryczna. Postać, która wysysała swoje aktorki, która nie dbała o samopoczucie osób grających rolę, tylko jakby wszystko na sprzedaż, jak to było w filmie Wajdy. Więc myślę, że to połączenie jest zasadne, nie tylko dlatego, że oni są jakby na tych dwóch punktach własnej płciowości, powiedzmy, czy światów, które eksplorowali, ale oni oboje bardzo intensywnie zajmowali się przekroczeniem. Oboje byli też obsesyjni w swojej pracy. I Maria Janion, która zasłynęła tym, że ma ten jeden ser spleśniały, jak to Kazimiera Szczuka opowiadała w swojej lodówce, i Żuławski, który też popadał w te twórcze manie. Zadajemy sobie pytanie, czy mania, czy obsesyjność, czy taki wampiryzm jest konieczny dla stworzenia wielkiego dzieła, czy to jest kolejny mit popkultury, który także wywodzi się z romantyzmu. Dzięki Marii Janion możemy się teraz do niego dystansować. Piosenki będą częścią tego czytania, tego spotkania. Czy całość będzie miała w związku z tym taką formułę, czy konwencję paramusicalową? Tak, myślę, że można tak to określić. Używamy roboczo określenia narracja muzyczna. Zaprosiliśmy do współpracy zespół Ikarus. Zapraszam państwa do przejrzenia w internecie tego, co ten nieprawdopodobny duet, bardzo malowniczy, teatralny, szalony, potrafi zrobić z muzyką, z dźwiękami, wykorzystując na przykład miauczenie swojego kota. To jest taka muzyka elektro, czasem pejzażowa, czasem mocniejsza, czasem z gitarą. Oni sami performują, więc niesamowicie wyglądają, będą oczywiście na żywo, czytają też partie tekstu. Będzie Ania, która jest kojarzona bardziej z muzyką jazzową, czy z takim bardziej charakternym popem z Londynu, w swojej pięknej cekinowej sukni, a także tancerka voguingowa, która myślę, że w swojej choreografii będzie na pewno nawiązywała do filmu Irma Webb, do wampirów Polańskiego, do transgresji związanych z cielesnością, bo poprzez taniec też chcielibyśmy te transgresje, które przeprowadzali na przykład w opętaniu Andrzej Żuławski, czy w swojej serii, którą redagowała Maria Janion, te przekroczenia jakby naukowe, literackie, związane z tożsamością, ale też z uprawianiem nauki. Na pewno będzie fragment Szamanki. Zrobiliśmy taką oś historyczną, między innymi bohaterowie spotykają się podczas ścięcia Robespiera po rewolucji francuskiej. Ta głowa Robespiera na pewno będzie bardzo smaczna, przygotowują słomki i rozmawiają na temat historii, filozofii, no właśnie szykując się do wypicia mózgu i krwi z głowy Robespiera. I tam ta scena rzeczywiście jedzenia mózgu z szamanki idealnie pasuje. To są właśnie takie momenty wspaniałej pracy wspólnej, kiedy nagle wszystko zaczyna do siebie pasować i okazuje się, że właściwie filmy Żuławskiego ilustrują spektakl, więc na pewno słynna scena w metrze, scena opętania. Myślę, że będziemy chcieli ją odegrać. Zaprosiliśmy tutaj do współpracy Helenę Sujecką, znaną państwu na pewno i z seriali telewizyjnych, ale także z wielkiego kina i oczywiście z teatru, więc tutaj też na pewno jako główna wampirka i Maria także, bo spektakl zacznie się od sceny w Betlejem. Myślę, że będzie bardzo wampiryczna i że wspaniale zagra scenę opętania Elisabeth Adjani. Słyszymy teraz, tak, słyszymy opętanie Helenę Sujecką. Myślę, że może to być scena w metrze. Maria Janion pisze w Wampirze biografii symbolicznej, że wampir posiadł tajemnicę nieśmiertelności właśnie poprzez to, że chce panować nad człowiekiem. Wychodzą państwo od wampiryzmu jako tematu, ale także metody pracy twórczej. Dotykamy tutaj tego pojęcia wampiryzmu energetycznego, tego wysysania krwi z kogoś jako warunku, pytanie czy koniecznego, zaistnienia wielkiej sztuki. Oczywiście, no jest chłodno w cieniu wielkich ludzi, jak to mówiono o Czesławie Miłoszu i kiedy myślimy o nich, właśnie o Miłoszu, o Różewiczu, znamy ich biografię, wiemy w jaki sposób mówili o nich bliscy, jak wyglądały ich relacje, to się zaczynamy zastanawiać, czy nie jest tak w ogóle, czy po prostu nie jest tak, że kiedy artysta, wielki badacz, czy to będzie fizyk, czy to będzie chemik, czy filozof, jakby całe swoje życie poświęca pisaniu i tworzeniu swojej sztuki, ona staje się szalenie wpływowa. Jeżeli ona zaczyna narzucać swoje idiomy, swoją metodologię, swój sposób analizy rzeczywistości, no to oczywiście zaczyna być dominująca. Tylko czy to musi oznaczać wampiryczność? Czy to musi oznaczać przemoc? Czy to jest inspirujące? Czy to jest zaproszenie? Co my zrobimy z tym zaproszeniem? Czy my pozwolimy się wchłonąć? Czy my będziemy przetwarzać twórczo? Czy my zawsze pozostaniemy na zewnątrz? To jest takie pytanie, na które każdy sobie musi odpowiedzieć. Jak bardzo pozwolimy się wyssać, wchłonąć i co my sami dostajemy, ile sami bierzemy? Czy jest w tym równowaga? Czy lubimy nierównowagę? Może lubimy dać się zdominować? Z Agnieszką Wolny Chamkało rozmawiał Marcin Mindykowski. Spotkanie performatywne Niech zmarli nie czują urazy. Janion Żuławski w reżyserii Martyny Majewskiej już w najbliższą sobotę o godzinie 19 w siedzibie projektu Gdańsk, Miasto Literatury. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Na zegarze prawie 7 minut do godziny 10. Już za moment serwis trójki, ale na razie niech nam wybrzmi znakomita Solange. Cranes in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal lines.